بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر شيخ الحاج عمر في الفصل السادس عشر من كتابه النفيس رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قلت: ومما يدل على فضيلة الصدق أنه أول أجزاء النبوة إلى آخره. كون شيخ عمر رضي الله تعالى عنه كون قلت نانا ومما بوكنا شي ليغا خامتاني مانام كون لي نديسون شي جوتاي بي ويس موي تي والو دغ رك اك غنيلي شي ak tamit manam li nga xamne mom moy wax luddul nona ak bi nga xamantene mom moy ni mu grawé ak voilà li ci nek dal manam dal ci gatta dal lepp day wër wër lo ci digënté deggu ak nga xamantene mom moy xéewal gi ci nek bo xamantene fo yaakar ne sax deggu gënu fa ndekete degg fa gën wa manam dal ndekete dal ndekete wax deggu dal ci place bi nga xamantene place ak alkané la place loola mom moy deggu wa deng ba ñi ngi jéxalé fi nga xamantene fofu la iblis mom ci jëmi bopam manam di waxé lo xamné dañ cey gisé ni mom ci bopam dafa bëggu tax dëgg ségam nak iblis mom ci bopam moy foño bañ lank ëppalé bopam ci bañ wax dëgg ana la ngay xalaat ci julit yalla ñu yalla sam muna qultu nana wa mimma bokna ci li nga xamne yadul day tek ci ala fadilati sidqi ci ngeenelu degg annahu naka mom degg awol moy ndal benuk ajza i cieur annubu wat yu degg yu nubuwa nek yonent degg moy premier parti bi ci nek yonent ansal salam qala waxna al qutbu qutbu sang ba qutbu bi al kamil bu mat ba seuk al shaykh serign bu abdul aziz ibn mas'ud al ma'ruf biñ nga xamne mom luñu gëna xamé bi dabax ci dabax mom lañ xamé dabax radiyallahu tabaaraku ta'ala anhu kama kem ni nga xamantene fi ibriz non la nekké ci al ibriz al ibriz min kalam sayyidi abdul aziz li sheikh ñel serigne ba ahmad ibn mubarak allah muti radiyallahu gërem allah bu riyal ta'ala ci kaw jaxnu ma ci ñom ñaar mom dafa wax ne mom cheikh abd az dabbah radiyallahu tabaaraku ta'ala anhu munewa amma dal an nubuwatu nekup yonent manam moy nubuwa fal awwalu li ñeuk njaal ben li jitu min ajza'iha ci ciirami qawlu haqq moy wax deug premier partie bu nubuwa moy wax deug wa te mom deug wax deug mimma bok na ci li nga xamantene yon sha'u day sosu an nurin tukke ci leer fi zati bu nek ci jëm ji wayujibu te muy waral la ha ñel ko hadal haqq bobu le deug bobu le wa hadal qawl bobu le wax manam kon leer la go xamantene manam day sosu di tukke ci leer go xamantene ci jëm ji la nek te di waral nak nit ki bu wax day wax deug wa yakunu bu ko defé mu nek zalika lolou min sajiyatiha manam wax deug gog min sajiyatiha day bok ci nimu moño wa tabi'atiha te day bok ci ni nga xamne non lañ ko defé manam naturellement non lay mel mom tabi'a moy nature naturellement non lay mel wala yarji yo te du delu mukk ginnaw anhu walif jikko joju di wax deug wala donte fihi nek na ci bu don wax deug mukhalafatu wutek al ahbab soppe donte soppe mi dañ koy contre day wouté ak ñom tamit mom lool du ko téré wax dëgg yenen te alayhi salatu yenen te alayhi salatu nubuwa manam première partie bi mu ko composé moy wax dëgg kon mbir mi day nekk lo xamné lèr la buy nekk ci jëmum de telle sorte que obligé day wax dëgg nga xamantene même bu dé soppé yam yi sax dañuy wouté ak mom mom do amum loolu mom da koy bayyi comme niñ koy wax da koy laisser au pôle nord manam mom yoram neeku ci gaay dañ contane nañ wala contane li moy deug gi man lol lay wax wa murafaqat donte lol da ko yobbe ti kon wa te da ko yobbe tamit batay mufaraqat ti takaliko al awtanu rew yi donte day tax ñu exiler ko jaral nako mi lay wax deug balli fi nek walaw kana donte nekon na fihi donte nek na fihi ci wax deug gogo darbul anaq ñu ciorbat bi ciorbat yi manam donte dañ koy ray sax day wax deug manam deug bi conséquence yi yep yum ko meuna kër wala wala parce que wala non lay wa non lay def bo demé ba parti bi ñëk ci nek yenante sa yow lool moy sa jikko la ilaha illallah est ce que magay gog jikko yalla nang ko yalla defal chette te deug en toute circonstance wa même pour ñep nono nga deug wa kenn dula tax ay négociation mais xolal tiaxan yu bëri bëri yu xew xolal rek xolal tiaxan yu bëri bëri yi xew lan moko indi ludul ragalante ginaaw bañ wax deug lan mo indi tay ab tiaxan kat dem ci deuk tiaxan kat yu mak yo xamni ñepp xamna ni ñi mum ay tiaxan kat la baxuñu comme niñ ko wax ne baxul santu yalla no me safar mu dem ci deuk yo xamanteni deuk diine rek lañ leen xamé ay nit yalla yu mak nek fa di jaamu yalla bu deuk yi siw ci jamono ci nga xamanteni moy jamono jañuy taxawal ñoom seeni jaamu yalla ya nga xamne mom lañu siwé tiaxan kan ye ñoo fa ñu di leen wax di wax lo xamantene manam di leen reconforter ci seen tiaxan yo lu ko indi lan moko indi lu dul ñak sincérité ak bañu wax deug nit ki di masla na da ngay noyal lan mo indi ñu bëré bëré mënu ñu mas par exemple ñew jigeen ñi jox leen loxo ñu duñ ko nang ñu bañ ko parce que la parce que deggu parce que suñu deggo dañ nan ma bañ yalla daf mako téré man du mako def lool moy deggu ak yenen ak yenen lan moy tax nit manam yu bon yu bari mu lén ni dafa bon mais yow da ngay ragal ko la critiquer wala ko la wax dara motax ba tax do wax wala nga def degg gi lool la lool nak musiba yimi yobou waté mo gëna grave encore li nga xamantene mom nga don daw moy critique nit ñi kessé parce que luñ la ray de toute façon duñ la ray waji ndaw si ñew jox na loxo nga ko man nak ki mën ko ko wax sax lo xamantene mom rawat na yow bo nekk ci en position de force manam yow yaay kilifa gi wala yu mel non lañ yalla sam alquran dani wal asr imam ash-shafi'i wax nañ tamni imam malik rahmatullahi alayhi dañ wax na ayat had sar bobu kess bu ko yalla waccu won doyna bu yowmal qiyam buñu taxawé dana ni nit ñi amna lay ci seen kaw bu doon sar bobu rek la waccu wal asr giñ na ci jamono bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon dund wal asr giñ na ci waxtu takusan innal insana li wër bu wër moy nit ki la fi khusr giñ na na mi ngi ci ñak ci perte ngi nit ñepp al ins manam alif lam gogu nul jins la manam pour wone ni xéetu nit la genre humain le genre humain est en perdition nak ko do ko rafet wal han asa ba fa xiru so han hmm mune illa alladhina amanu mu def exception ñi rek ci genn ba mu dess ñi nga xamni gem nañ te deug wa amilus salihat ñu jëf jëf yu sell yi yi moy farata yi ak sunna yi le meun nañ ci tek ngeenel et cetera di jema def lu bax te bay yu bon wa tawasaw te dañuy denkante bil haqq ci deug deug est ce que denkante denkante deug bokul ci jef ju bax bok na ci waye li mom moy al khas ba'da al am dhikru al khas ba'da al am manam dañuy tuddu li nga xamantene mom moy li particulier parce que importance am dafa reuy ginnaw biñu tuddé li nga xamantene mom moy du général deng wa buma né wa daayira bi yépp ñew nañ ak seen président tuddu bi may tuddale président xam nga mo né wa daayira bi yépp ñew né doyon na wa ak sen président moy dama bëgg wax né président bi daf ma amal solo wa tawasaw bil haqq biñu denkante deug wa tawasaw bis sabr diñu denkante muñ ndax muñ gi mo lay permettre nga nek ci deug parce que dafa metti motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam qulil haqq wa law kana murran waxal deug donte dafa wex qulil haqq wa law ala nafsika waxal deug donte ci sa kaw lay dal alquran ne wala yajrimannakum shana'an qawmin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa nono gi ngeen di nono ay nit bañ gi ngeen len di bañ buñu len bomax jagn len abadan ba do len mandu moy wax deug ak def deug i'dilu mandu len huwa aqrabu littaqwa lolo li gëna jégué ragal yalla ya subhanallah xolal ñun wolof yi ni ñi faral di doxale bis buñu xosse ba bëgg kenn surtout ci ñaari domaine dana koy faral di wax ci diiné ak ci politique buñ ci xosse ba bëgg nit dootu ñu samontéti leneen luddul bëggel gog kesse mbëggel gog rek lañuy samontel ci lu mu nekk luddul deug dañ koy jëma défendre ak lu manam lu mën ti xew dañ koy défendre même bu dé né xam nañ ni nekkul ci deug té lolu jaaduul bu dé ci politique ci diiné djé ci politique bi tamit buñ xëssé ba contre nit wala ñu bañ ko wala bok bokut ak ñun ay position acha mënatu la bax mënatu la def lu bax mbolem limi wax ak limi def lu bon la ci ñun bu defon lu bax ba ñepp xamne lu bax la dinañ jéma wut sik xolal wañ gi ñu wañ daari de première nécessité tan yi Sénégal waaw Sénégal bu bax sax waaw mais loy deg le la ngi day waye pourcent gaz bi 500 lañ ci wañ francs 500 francs bouteille ñe waye waye mënon na gëna wañé xam nga lool moy ñak objectivité 4200 ñu def ko 3800 3700 xam nga lool moy ñak objectivité wa deug yalla ko lool moy rek yow mi deug taxu la djub parce que bu lo deug taxone djub di nga xamne loolu baxna bax rek 100 francs du 50 francs 500 té lolou ci état dafa bari parce que bo xolé population bi après lolou buñ ci bu bok 1 mois pendant 1 mois rek ay milliards lay doon ah way mënon na wañi gënon na wañi et cetera xam nga lolou moy yow mandu wo yoon nañ yalla sam xam nga motax alcorane buñ ci sétlo motax deug ci la yalla taxawale asaman ci souf wa ma khalaqna as-samawati wal arda illa bil haqq bindu ñu asaman ni ak souf ci lulul ci deug bil haqq ci deug lolu nga xamantene mom la yalla taxawale asaman ak souf ci est ce kuko melo yalla nañ ko yalla may ci barak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak yeneen ak yeneen waye dal nubuwa parti bi nga xamne mom moy première composante bi moy deug yalla nañ yalla su yalla nañ yalla may lol mana waqad deug talaba sakuna al mushrikuna way bokale manam yefere minu ci mom yenen tibi ala yalla nek ci mom assalatu julli wassalamu guñu lekkel ak mucc sakuna ñu ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam an yarja ci mu delo an qawlihi ci waxam gi muy wax warawadu te manam wër luñ na manam sakku nañu ci mom dem nañu ne danañ ko remplacer an zalika ci fexé nañ ba dakki ko jëli ko ci an zalika ci lolu bi kulli hilatin ci bepp fexé buñ mëna am fa abamu bañ wamtana fa abamu lank wamtana ba pare mu xagn mbir momu bañ ko lank ko suma top nak nasabu ñu daldi samp loho ñeel ko al adawat nono ñu daldi gis nga fexé nañ pexé bu ne pour jëm ko nax jëm ko négocier pour mu bañ wax deug yalla bi mu bañ envers et contre tous dina wax ñu voilà légui nak comme étape bobu ko li ñi wax la carotte carotte bi marché wul ñu bëgg utiliser bâton bi hein est-ce que du yéféré lool lañuy def ni hein OK suma top nasab motax dundu yenenbi sallallahu alayhi wasallam sira bok na ci domaine yi gëna mag yiñ mëna jang mota alim zainul abidin radiyallahu anhu don wax nan dañ ñu ko daan jangal ni jangal alquran tour sur ki ghaza ki ghazawat sur kharay voilà tire ci voilà dundu yenenbi sallallahu alayhi wasallam kep ko xamantene xam nga ko maîtriser ko ba pare yalla may la nga am jangat bu rafet bu lo yalla xewal subhanallah mbolem situation bo meuna taxawal ding ko meuna tibbe ci histoire yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam djël ci exemple djël ci référence djël ci référence ba paré bi nga xamni ngay doxale ci sa situation bobu ñu ko yalla ma amin suma top nasabu ñu samp kon gis nga ba carotte ba doxut ñu jëfëndiko bant bi nenañ bâton bi suma kon nak top nak ginnaw lolu nasabu ñu samp la woñel ko al adawat nono wara ma wu ñu han sanni ko an qawsin ci ben manam xet wahidatun bay ben rek ñum ñep djublu ci mom rek fama zadahu waya doli wuko zalika lolé sen nono goge illa ludul tasabutan mu gëna sax waru suxan ba pare gëna samp manam moy enraciné wu ci lool non gën ci deug lool rek la ko dolé gis nga ni tu deug wala julit rek bu gëm deug bo démé ba diko xex ci diinim joju mu né nga ko ci jéma jël lolu moy yow yang koy yok ak dugg ci diine ji yang ko koy yok sauf que ben problème kon ko gis gaay mën ko jëlé ci dëgg gi mu nekk muy sédé gaawa sédé wala muy sédé c'est parce que dëggul bu dëggu won du sédé waaw du reculer dedet lum ci gobé gar ko mais du reculer li mom yalla la bi yofu yalla la jeex na problème bi yef moy ndax li la yalla bëgg bis bu xamé li yalla bëgg mom moy problème am jeex na ndax loolu lay appliquer ak kumu neex mu neex ko kumu nakari mu nakari ko bu bëgge mu mat bakana mbamu tar gaz bi tok ci né loolu lay def li yalla bëgg jeex na waaw li anna bo gisé lol di am nak ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ne li anna ndax kat azat jëm ash-sharifat bu tedd ji jëm bu tedd giko yalla bin matbu'atun dañ ko défaré dañ ko tabaxé ala qawli al-haqq ci di wax deug la yatasawwaru meneful melale ci xel meneful natale ci xel indaha fa jëmum ju tedd jojo xeyrahu leneen lu dul wax deug non rek lolou munuñu imaginer leneen qala motax manam qala muné mom kan cheikh abdou aziz ad-dabbagh radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu summa top hakamu netali radiyallahu gërem allahul yara ta'ala jikko jaanu ci mom hikaya tay ni ñaar netali al ula bu ñëk bi annane baad fi baad nek na ci lenn ci biladul ajami dekkii ñi nga xamantene ñom ñoy ajami moy lakkat moy ñu du lak arab parce que arab dañuy wax arab ndax sen langue sen la wax dafa leer ci dafa ubbeeku maam sen langue dafa riche ajam moy ñeneen ñi nga xamantene ñom sen langue dafa teju manam motax lak arab da ngay gis benn baat bo xamne day am baat bi day am parfois 100 ba 500 sens donc en fait ñom sen vocabulaire dafa riche alors que ñu sen vocabulaire voilà leg ben mot tamit ben mbir kessé mën nañ ko tuddé comme fas amna téméré tour gaynde amna 50 jasi amna mom 30 wala 100 fatena la nat la et cetera manam kon ñom benn mbir day am tour mën gis nga té lolu liko waral c'est pas parce que jaasi jé soppé ko wala gayné gé soppé ko wala fassoyé soppé ko mais ci étape yimi né ak état yimi né ci le tour yi soppé ko comme ñun ni ñuy waxé comme tay buñ né xam nga tay buñ né buñ né lire né janka wala xala wala wa janka bi ne waxamba ne wax ne njagamar ne njagamar après dal ni jek après ni jek jek dal ni dir un nous te dit de ki waaw jek après amna bo xawé ki touti dal ni magat wala yu demé non dal manam étape yoy gis nga xam nga pourtant lepp jigen la mais état bu nek rek ak tour ak tour biñ koy voilà ak tour lañ koy tuddé légui nak ñom nak dañu am loolu lu bari ay mais yu bari lañ ci am xolal as-sanatu moy at ak am moy la ak hawlu hawlayni kamilayni moy at lan mo leen wutale as-sanatu day metti moy at bi limite dañ ci vivre une situation c'était dur motax 10 sinina la wax ak yent yalla Moussa sallallahu alayhi wasallam la defone madian xolal fim nan wal labisu fi kafim salasa sinina salasa mi at sinina wasdadu tis'a kahf bi gorot ba dañ fa def ñetti témir at yu yok jurum ñent manam manam moy ñetti témir at la budé ci ati jant bi la budé ci ati wéru 309 la motax mu né wasdadu tis'a deng légui motax da ngay gis année solaire ak année lunaire lool nonu lañ wuté par proportion bobu la lool mom motax mu né ñetti wa té 300 mu né té yok nañ ci juroom ñent dëng mais parce que dafa metti nañ fa nekké xolal bo xolé mu né alfa sanatin illa 50 aaman wala bi safihim alfa sanatin illa 50 aaman gis nga jooni at la dess fan yent yalla no khalisa salam ci peuple jooni at la fa dess sana muy yu metti mu ne illa 50 aaman xana bu mu dess ne amna 50 ans yo xam 50 ans yo xamne mom ci bir mil yi amna 50 ans yu yomb gis nga aaman legui lan moko wote lek xawlu xawlu liko wote lek mom moy lo xamne tout temps la manam bis bu jot mbir ma am motax nampal daf ni nakolako xate sax nan hawlayni kamilayn liman yurid liman yuhibbu an yutimma ar-rida'a la ilaha illa allah ah subhanallah pourtant ay mi ngi ni sama ki ala kulli halin mo mi wax ci nampal bi waaw hawlayni kamilayn la wax ñaari at yu mat parce que lan xam nga nampal nampal wal walidat yurdi ana awladuhum hawlayn kamilayn liman yurid an yatim ar-rida'a wala wajuri jigeni nañu nampal sen doomi ñaari at yu mat seuk bu fekente ne nam nañu matal nam nañu matal nampal gi manam kon moy 2 ans moy maximum bi moy ku am 6 ku de dañ la eumbe 6 mois suñ bëggé mu mat seuk 2 ans la lañ lay nampal sinon avant 2 ans yi su la nexé nak ñu arrêté selon an tashawurin manam tashawur moy ashura moy consultation buñu def waxtan mais gis nga xaw xaw lay ni tammi lay ni la wax ndax lan ndax xal bi tous les jours lay namb c'est un acte quotidien wa kay du lo xamne dañ nan tay day namb suba du ki xaw lool moy xawlu xalé mom bu namb ben jour mom nga am problème lool moy xawlu gis nga gis nga arab yi gis nga pourtant yep buñ ko waxe am ngay manam at rek la alors que ndek fi wutu nañ bi c'est le nombre d'années mais li ngay dund ci affaire bi voilà bu nekké dafa difficile dañ ko dafa am ben tour buñ koy wutu voilà mu nekké lo xamné ni at la mais vu que c'est un acte quotidien affaire bi ngay def chaque jour dafa am voilà amna nañ koy tuddé voilà ainsi de suite su fekké cette su fekké ay difficulté nga dund ci at ba waaw dafa am tamit dañ koy tuddé voilà Il y a des gens qui ont été mis en place. Mais xam nga at bo xamantene dang cey bay dafa metti at yo xamne yow ci mbay rek nga ne perpétuellement dafa metti mais sauf que ñu gëna woyof voilà deng comme yent yalla Moussa alayhi salam at yamu nekk won fele ci Madina da doon baye gis nga wala disamb rek lolu da metti tam xam nga nekul won ci bureau wala mu tok am ay talibew ñukoy jox ay affaire do lolu deng bon bref lolu ben ki lo parenthèse lo rek pour ki mais sino xolal gaynde tamit ay tour yu bari lañ ko wax dañ koy asab dañ koy haydar dañ koy wax shaydam et cetera voilà ba andaka muné anna kon nak fi baabi nek na ci wala kon muy netale xew yi muné fi baabi nek na ci lente biladul ajam ci rewu ajam yi manam moy ñi nga xamné ñom ñoy lak kat yi moy ñi dul arab tuyuran amna ay picc yo xamné muallaqatun dañ leena takkon takku ñu nekkon ala ñu nekkon ala baabi daari ci buntu kër gi fa da dakhala su duggé saare kon aw sacc na takat day wax at tuyur picc yi dañu commencé waqala ñu naan saraqo eh ñay sacc nañ neul bi qaf ci qaf bo xamne maqud dañ ko dafa tak manam qaf bi du buñ ko waxe non saraqo gis nga wala muna wala yarji'u te du delu won zalika tayru yoy le picci bobu le picci an qawli yi ci waxam bi wala huddida donte dañ ko tital deng waaw manam buñ ko rëngëlé wala waaw ci raté ñu jundé ala yi ci mom bi taxuy fi ci diko ragal lo waka dalika niki nonu la yar jëw du delu ida ot ya buñ ko joxé sey and dara lu mbir mo xamné ko lo def nako lek buñ ko joxé neexal ko jox ko lu mu lek nopi day wax na nga ay gi sacc wa bil jumlati bo buñu bëggé teng bi ni dal dañ nan la yar jëw du delu wala ko la donte lañ ko ray fo day wax na gaay ngi sacc luñ ko meunti def day nan gaay ngi dal ñi ngi sacc ay la yeen ñi ngi sacc yu shiru manam muy jundu nak ci netali bobu mom cheikh abdass dabbar radiyallahu gërem allah bur yalla anu ci mom bi hadil hikayat ci bi la netal ila tafsir ci li firi maana qawl haqq wax deug moy lan wa an wa ila tay di manam moy re nit ki manam moy kuy wax deug mom amul lu tax ko changer ko wa ila tay di dem ci an na ne kat al khabar khabar hein bi taallumi ci xam lu lay amé khabar fokk nga xam lu ko pour man ko djel li and ndax at tayra pitti ma and ak buadhi ak soram yep alima xamna hatta meta sara mu jodon hadal qawl bi la wax sajiyatan mu nek lo xamanteni dañ ko moñale lo hoñel ko fakay fa ana naka kon ngay xalat bi bani adama ci doomu adama budé picci ñom seen bop dañu jima dañ leena jangal lolu ba nga xamantene fuñuy waxé deug dañuy wax mu munti xaw dañuy wax deug nga neexal leen doon ki nga tital leen dañ wax deug buñ leen rayal dañ na way gaay gisat legi nan ngay xalat ci doomu adamay way way way fa kayfa ana lan ngay xalat bil mu'minina ci way gum yalla ni ñi gum ni lool moy ben xissa bu ñeek bi pour wax deug ni mu gatt ni mu mel asamer ñaaralu moy anna lor ma baabal muridina len ci talibi qal dafa waxon li sheikh yi ñeen serñum ya sayidi ayo sama sang dul lan ni tektal ma ala shayin ci mbir mo xamne yuri xone dina mu fiixal ma allah andak bur yalla azza tedna wajalata magna teranga ak magay gop xel minde fi fa qala lahu serign bon fa qala mu wax lo ñor ko cheikh serign ba talibe bi dañu serign bi tektal ma mbir mo xamantene da la mo fiixal andak sama ma andak sama borom subhanahu wa ta'ala serign go ne ko iza arat ndem nam nga zalika mbir mom fa ku nekkal shabihan di aju nuro la nuro wala lahu ñel mom bur yalla fi sheyin ci benn mbir min awsafihi ci melom ya azza mag tedna wajalla te magna teranga mag gay gu upp xelu minde fi jalla jalalu fa innaka li werbu wor moy kon denga kon fexel ma nuru ko ben mbir ci melom yi fa innaka li werbu wor moy iza tasafta bu fekante na melo nga bi sheyin ci ben mbir min ha ci melom yu bari yu mag yoy jalla jalalu fa innahu naka lol yuskunu ka dana la dekkale yawmal qiyamati sa bisuk taxaway ba ma awliyaa yi andak parandom yi di walu yomi fi na'imi yi ci xewalami wala yuskunu ka du la dekkale mukk ma aada'i ak nonami du la dekkale ak nonami fi daari ci keuruk jahimihi nga xamantene mom moy tak takam go targa du la fa dekkale bo wa dana la dekkale walu yi ci bir aljannami xewal wa du la dekkale ak nonami ci bir kaso keuruk gamum safara gu tang la gu tar la fa qala al murid ta fa qala mudarikh al murid talib bi wa kayfa ananaka li ñelma bi zalika ci lolu ya sayidi yow sama sang wa awsafu wute melom yi mom taala aji ko di latan hasru mu nepp ko tank ananaka lay def way nonu naka la ko meuna amé yow sama sang te fek na leer na ne ma mom borom bi subhanahu wa ta'ala ay melom defu ko meuna tank fa qala mudarikh al shaykh mum serign bi ku nekkal sab yow di aju nuru ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala fi ba'dha ci len ci melom yoy fa qala munako wama huwa ana lan mom moy kon melom bi nga xamantene mom nga may tektal ya sayidi yow sama sang qala munako fa ku nekkal ma alladina andak gay nga xamantene yaquluna dañuy wax al haqq deug fa innal yurbur moy min awsafi bok na ci melom yi subhanahu wa ta'ala kana kago xel min fi al haqq mom bok na ci moy deug kon melom yi mom subhanahu wa ta'ala deug daf ci bok fa inna li werbo motax subhanallah moy al haqq do bok ci turu wa al haqq al haqq wa ci turu yalla yala bok fa in kunta bo nekke ndem nek nga min alladheena ci gaay nga xamne yaquluna dañ wax al haqq deug fa inna allah li werbo moy bur yalla subhanahu wa ta'ala sayarhamuka dano la yeurum de fa ahadu mu kolorentek al shaykh serign bi ala annahu nakan mom nak legi yaqul day wax al haqq deug waftaraqa nu dal taqaliko talib bi nak dal ni ah man de kon legi deug la wax mu koloren wolorentek serign bi nu dal taqaliko wa kanta nekon na bi jiwaru muridi ci dekkal manam ci wetu murid talib bi bintun manam ku dekkal ak mom bintun ab ndaw manam xale bu jigen fa dakhala mu deug ash-shaytanu shaytanu baynahuma sin digante shaytanu diggu sin digante hatta mbete fajara mu dadi say saye biha ci ndawsa waftabaha ba fara mu dadi manam sey mom teud ak mom falam taqdir te amul won katal al bintu xale bu jigen bi ala sabri ci di meuna muñ lol nak ndax mu waja say saye nako ngay ma andak anna hanakan mom ndawsa hiya mom allati moy ki nga xamne talabat mom mo sak won minhu ci mom al fi'la jefja ndawsi moko provoquer sak ci mom jefji mbir ma xew waya ndawsa dal xolam na dal réfléchiran na neena muntu muñ li dal man manu mako muñ li anna handak kan mom ndawsa taala mu xamna ne annal istidada nekat sey gogou mu sey manam lolou la yakh fa dotul nebbuti ba dalika ginnaw lolou xamna ni lool dal du neub munta neub tout temps manam da ñak ndawam dal ndawam di non fa alama mudad khamal abaha ya bayam fa rafa'ahu mudad ko yekati mu yekati mbir mi xew xew bi ila hakimi jeme ko ci atekan ba juge ba fa qala mun yob ko ci poro ko yoro fa qala mun inna inna hada li yurwur moy li moy waji de wacha baye banak dem inna ala gi nga waji fa ala dafa def bim nati ci sama dom ju jigen ji kaza nangam wa kaza ak nangam fa qala murad wa al hakim juge ba nak dal koy wo procureur dar koy convoquer na dar min murid nel dal be ne ko atasma ndax deg nga ma yaqulu li waji wax waji deg nga ko fa qala mun ko sadaqa waji de deug la wax de xat deug fa al zalika defna lolé wa kana fekkon nak bamuy wax lolo nekkon na mustahdiran biram nek aji tewlu lil adu ci kolere ñel kolere alladi bi nga xamantene faraka mum la takle ko ak shaykh serin bi alayhi ci kaw kolere gogo motax nak fa lam yaqdir man won amul won katal alal joxodi ci lank ci dingat ci dagge han ci dagge lank wonu quran ak dingat munu ko won munu wona tok nan non lolou amul du deug et cetera di nié affaire biko nié waaw manuko won waye nak fa lamma ba nga xamantene sami'a deg na minu ci mom al hakim manam atti kat bo procureur wala juge bo bamu degé lolou ma sami'a la ah lamu deg mom juge bo ko degé qala dani hada gis ngeen waji ahmaq dafa dof ki c'est nan lañ koy waxe lan mental c'est un malade mental voilà c'est un malade mental wa wala fou allié wa en tout cas ki xam nga leg ñuy juger nit après ñu né c'est que wadi c'est que andul xelam nuñ ko yobbu ci hôpital psychiatrique yi ñu défar ay wërum il n'a pas toute sa tête n'a pas toute sa raison voilà donc mom en fait en réalité donc bu ko kenn tek daani nangam parce qu'en fait OK né la wadi juge bi rek daani hey xam ngeen lan ki dafa dof ki dafa rangati ko dafa katakay haza waji ahmaq dafa katakay izhabu kon na ngeen dem bi ci mom yobulen ko ilal maristan yobbu ko ci nga xamni ñom ñoy faj mbir gaay yi hein ci hopital psychiatrique ndax fa innal aqila li wer bor moy kat hein deug ki nga xamne mom moy borom xel aji xel la yuqirru saxal ala nafsi ci kaw bopam bima yaawru ci lo xamne day delu ala yu jëm ci kawam bi dar ci ay lor ko xellu du taxaw di saxal lo xamne bis bu ko saxale ay lor rek nuko indil fa dakhala mu dadu dug nak al maristan maristan moy wajjo moy gaay yi nga xamne ñoy nek ci hopital psychiatrique bi di faje gaay suma jaa top mu dik han voilà suma top jaa amu dal dik man ragaba ko xamantene dafa xemem lo al manam al hakim ki nga xamne mom moy hakim bi juge bi wa shafa mo xamantene mu dal di shafa moy mu ram fihi ci wajjo fa sarahu ñu dal koy mujjo baye ahki dal nañ ko baye ben yoon yusiru kon muy jundum mom batay cheikh abdou zaba radi Allahu gërem Allahu buri Allah ta'ala ji ko jaanu ci mom bi hadhihi hikayat ci bi la netale ila anna ci ne kat aqibatu mujjantelu qawlul haqq wax deug la takunu du nek illa mahmudatun lu dul luñu gërem wallahu buri Allah a'lam moy ki xam fu bax rek lay mujj yalla ñu yalla sam xam nga ko meen kuru ci nak mo xawa jafé ko nga ko ne do fa sax ci deug fu bax rek lay muccu dafa jafé mais mom bo ci xese bu convaincre rek c'est fini fo tolu deug ngay wax ba para tamit da nga tewlu magga yalla mom mi gis xam nga ni mom xam na réalité bi kon do wax lu dul ñu voilà tu peux dire que la vérité voilà histoire waji yewon cheikh alhaj omar radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu ardaahu anna bihi amin legui jugge na ci waxu deug mi ngi ci jugge lo xamne dafa general legui nak mi ngi dugg ci particularité deug nak wax deug ak nek nit ku deug ku sincère non nan la mel ci talibé muné qultu néna man mani wasifatu melok al muridu talibé talibé melok talibé kama mi ngi melni rek kem ni nga xamantene qala lol la wax al cheikh serigne ba ahmad ibn mubarak al-lamti radiyallahu tabaarak wa ta'ala an fi ibriz ci al ibriz ci moy ne melok talibé xam nga lan la moy an yakuna moy dafa wara nek ko moy an ci ne yakuna mu nek sahih al jazm di aji deggu han manam jazm moy dogu manam limu nek mu deugur ci japp ci nafizul azm nek ko xamne aji wi dogu lay don manam day deugur mom ci bopam ba pare ay dogom ay resolution deugur tamit c'est à dire il est ferme dans ses resolutions voilà madiyal i'tiqad madi kuy aji wi al i'tiqad pass pass la pass pass am kenn duko meuna fiir conviction kenn meunu ko dindi waaw talibi non lay wara mel ni mu japp ci serignum da wara deugur résolution dafa wara ferme ba pare conviction am kenn meunu ko dindi yaw yaay wax ba son rek ak ak ki waaw la yuskhi du may nop li ahadin ñeel kenn du min al ibadi ci jamu yalla yi kenn la dul may nopo lo mere chow mom mi ngi serigne ginnaw ba mu trouver serigne bi la wax fa avant ginnaw bi mu trouver serigne bu bax bi pas avant summa top na qala muné wal nusbit nañu saxal fi hadal bab ci ay ci bile buntu hikayatun ay netali li yaatabira bu ko defé mu jangate bi ha ci jaara ci netali yoy man kep ko xamné arada nam na islah yewenal te selal na soho ba kanam deng kep ku bëgg lool rek dina la mëna jariñ netali yoy baada ginnaw taqdimi jito gi nga xamne mom la jital kalama kaddu kalamun kalamun ak kaddu sametu bo xamne degge won na degge na ko mina cheikh ci serigne bi moy cheikh abdou aziz abdabah radiyallahu anhu allah bu yalla taala jaka wa anhu ci mom wo wote lolou de kaddu gogu nga xamne mom la wara jital lata may netali histoire yi ni yuma wara netali pour nit ñi mën ci jangate han kal muqaddimati kem lay tay lay don kem mbumbeustal lay don le hikayat ñel netali yi kon avant muy commencer netali yi day wax ben wax jo xamne da ko diggu won ci serigne bi cheikh abdou aziz dabara delar bu ko defé mu nek comme genre luy lay tayal luy mbumbeustal li nga xamne tane mom moy introduction voilà ak préface pour voilà lim na wax mune samiatu degg nako mo yani manam mi ci nam a cheikh serigne bi sayidi sama sangaba abdul aziz ad-dabbah radiyallahu gërem allah bur yalla taala jikaw jannu ci mom yaqul munan kuntu nekon na qabla lu jitu an yaftahati muy ubbi allah bur yalla alayya ci man ushahidu don na jakhalok suratan ak melo ha'ilatun bu am solo bu reuy han sawa'un bu yemo tawilatun bu njol jiddan torop njol lol ala surati bo xamne dafa yore melo jamalin aw gellem waaw lu mak njol ri yoron melo gellem fekk mom da ko don gis cheikh abdou aziz dabar da neena dama ko dan gis dama dan jakar long waaw muna waqa aratna li ñeel ma hada ci li manam xewna lolu xewna maratan ben yon wahdatan ben manam ben yon kessa la ko mësa gis nak waye fa lama ba nga xamne fataha ubina alayya ci man yalla daf ma defal fatkhu nak wa shahartu ma jakalok min awalim ci aduna rabbi sama borom ma la nga xamne qudira mom la natale li ñeel ma li yalla dogal ci man natak lako ci man te ma gis ko ci sama aduna borom bi ma xol ma fatashtu neena mu luñnitu an alama ci aduna as-surata melo al-ha'ilat bi nga xamantene moy melo yu reuy yoy me jëm yu reuy han yoy non nga xamne dañuy reuy am raglu tuti yoy non ma xol len ci aduna ñom bañuy ne ma diko xol wa talabtu ma sakku jinsaha manam askanam manam lola genream fi ayi mawdi'in ci ban beurep huwa la ne lola waye fama raaytu gisuma la ho ñeel jëm jojo xabaran melo manam xabaran ak xabar bok gisuluma ko ben information munuma ci awma ci ben accès lima lan gis ah man xar fa sa'altu ma dadu lola sabab nak ma dadu laaj sayyidi sama sang ba muhammad ibn abdul karim radiyallahu gërum allah ta'ala ajaka wajanu ci mom an zalikati bobule mbir gis nga mo dadi koy laaj neena sayyidi muhammad ibn abdul karim radiyallahu ta'ala anhu ci serignu mi fa akhbarani mu khabara ma annahu nakar li am badas li werbor moy la wujuda deet nek teef deek nek am am li tilka ñeel bobu yoyal as-suratu jëm jëm joju en fait amul existé wul ci réalité ha waaw jëm ji dey existé wul ah legi faqultu man faqultu ma wax la woneel ko wa ay shay'in anab kon lan ban mbir moy li nga xamne shaatu mom la don jakkar lol way kon fa qala mun zalika lolu min fi'l ar-ruh ti jefi ruhi la bok ani manam lima ci nam moy ruh zatika sa ruhu jëm en fait sa ruh mo créé won affaire bobu non moko jëlon faqultu man ko kayfa zalika wa lolu nu meuna amé ana nakala mbir mi di amé fa qala mun inna zata li werbor moy jëm ji iza ja'alat bu defé ashay ben mbir bayna aynaha ci digënt bayna aynaha ci digënté ñaaru bëttum yi aynaha wajazamat te mu ah te mu dëgeerlu bi ci lool manam mu dogu ci lool manam mu nekk lo xamne mom dafa japp ni li mum amna ah sa'afatha daf koy jappale yombal ko ar-ruh ruh gi fi ijadi ci amal as-surata melo alati bi nga xamne jazamat mom la dogu bi ha ci mom li nga xamne mom la japp ruh bi daf ko koy indil waja'alat ba para muy nek nak takhafu han muy ragal min ha ci mom fatasa'afaha bu ko defe tam mu indi wat ko mu yombalat ko encore ruh bi fi ijadi ci amal ko walaw kanat don muné walaw kanat donte nek na fi ha ci mom dararu zati loru jëm ji manam nit ki même bu dé lolo da koy lor sax ruh bi da ko koy indil parce que mom ci bopam mo dogu ci lolo moy ko gaay ni buñu rombé pouftel rek da wala ab garap ni da defé né dañu gis jinné wala yoy en réalité nekou fa ñom ñoko mel ci seenu xel dogu giñ ci dogu moy tax ñuy tit yaakar ne ci seen ruh da fën di confort voilà ci lolo voilà donc en réalité lolu existe voilà mais juste parce que dañu am conviction bi même boudé day lor nit ki non moy général hein wa dakoy genre dakoy général mais après day melni dakoy gis nak mom na motax même nit ki lolu tam dinako yobbu su bëggé dara bëggu deggu day dem boy mëna gis affaire bob té lolu adiwul sax ci nek wala yu sax amna ben ci ben reportage bo xamantene ben tubab la waji pourtant ñom ay yéfir waji bu bëggé xaritam bi dafa genn aduna xarit bi mu daan andal mais su bëggé wax xarit bi day del cassette vidéo bi duggal ko gis xarit bi ci télé bi muy wax ak mom xarit bi diko tontu wala ndax manam ni mu deggo ci lool mom mi cheikh abdou zabar radhiyallahu ta'ala anhu amna ku muy netali ndaw so xamantene dafa beggone manam ndaw si dafa am ben domam bu jigen bu genn aduna mom rek la amone mu diko xalat fum tollu kiko diko xalat fum tollu dafa jek ben nit nimu genn addu mu jek gis ndaw si xala bu jigen bi xala bi gennon addu di waxtan ak mom mu ne xolal nit ko xamantene nonu la mel segam lol day dal ñidul waliyu ci ñuñ bëgg lan ngay xalaat ci ko xamantene mom dafa bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba jeex ci mom lan ngay xalaat ci na da koy gis discours dara okay deng muna wajjaza wajjazmu zati manam dogu gi nga xamne mom la jëm ji dogu la yaqumu du taxaw lo ho ñal ko shay'un dara la fi janib du tiag la du tiagen fi janibil khair ci walu yiw wala du tiagen fi janibil shar ci walu lu bon jëm ji mom essence nit ki bis bu dogo ci ben affaire fokk lolu da koy dara du mëna taxaw du mëna nek barrière entre mom ak lolu fi tek beutum waaw qala waxna sayyidi sama sang ba muhammad ibn abdul karim radiyallahu ta'ala anhu wa kuntu nekon na man tamit qabla al fath lu jitu may am fathu yalla bi mubbe marartu marom bi mawda enti beurep fa awreda li ñu daal may garal bi han bahrun aw geej fi tariq bu nek ci yoon bi la yaqta'u lo xamne beef ko dok illa lulul bis sufuni ci ay gal wak ay bato wo wote gis nga lolou day minal buhuri ci geej yi la alati nga xamne ala wajhi al ardi ño nek ci kaw suuf ci fa hasala murada amé li ñeen ma fi zaati ci jëm ji jazmun ak dogu ak japp ci sama xol azimun bu mag bi anni naka man kat am shi mangi dox alayhi ci kaw geej gi wala aghriqu te dum labuma wala yusibun te duma lab wala yusibuni te duma dal shay'un dara ma japp ne di am dogu ci ne geej gi de toute façon dama koy rombu ci océan bi dama koy rombu amul ben problème te damay dox ci kawam te duma lab tu sama tank du tarxi du dugg dara waw nek bu may dox ci affaire bi dara duma ci fek dina dox ci kawam te duma tum wa amna qala muné kon seigne bismillah wallahi bismillah non da am kuma xam waaw bismillah soxla yoy dañ ko sax ko xamné waaw dafa am ben kum doon andal ku ko wax né ah en fait mom da doon jël barada ala kaftier yi tangalé kaf da ko doon jël mu tang nonu mu diko laal jël am kenen kumu dendoron ne ko wa yow te nga jël mbir mi te ngi ko jël ak te nga wut manam logo teye da parce que affaire bi dafa tang ki mu dendal xarit ak bi mu dendal ne ko ah ki talibé cheikh la dara du ko dal affaire bi du tang mom lu tang du ko laal bi mu waxé lolu mom ci bopam muné mom ko netalé muné mom ci bopam xalam dogu ci né effectivement comme talibé cheikh la affaire bi tangor yi du ko laal du ko def dara depuis jour bobu su ko nexé suy jël dara lu mu tang day lool rek lay représenté wu man de talibé cheikh la rek day jël affaire bi du ko lak gis nga dogu ñu mar dafa dogu ci affaire bi wa lool nak dem ba voilà am lu day exécuter da koy laal deul ki mën na jël loxam tek ko ci tangor bi jamono ju yag te du ko laal affaire du ko so fa dogu amna solo de wa manam lool yep ci deggu lay aju gis nga ok ding kon serigne bi serigne mohammed ibn abdul karim radhiyallahu ta'ala ding neena mom kon lol la def neena qala neena fa wadatu madarat ak rijli sama tank ala zahril ma'i ci kaw ndokh mi wal jazm dogu gi nak yata zayadu di yok rek falam azal denuma am shi may dox fawqo ci kawam hatta qata'tu betema dok as-sahil al-akh as-sahil manam tafes al-akhar ba ca dess manam mu joge ci tafes gi dem ci benen tafes gi ndax sahina dafa dogu ne eh li dula duma ci dol buma gëna dem waya fa lamma ba nga xamna rajatu delu sina maratan ukhra benen yon wa zalimu dadi dok al-jazmu dogu gi min zati ci sama jëm ji wajaltu ma nek ashku di siki zakka fil mashi ci daw ci dox alay ci kaw lol fa adlabat fa adlaytu ma jegeñal tek rijili sama tank li akhtabira ngir mo meuna nat xol fa gharaqtu ma dadi lab fil ma'i ci ndax mi fa akhraj manam fa gharaqtu manam sama tank bi fa gharaqat sama tank bi dadi lab fil ma'i ci ndax mi ha fa akhrajtu ha ma dadi koy genné gaaw walamtu ma xamte ma xamé ni an ni naka man kat la utiq duma am katan machin ci dox alayhi ci kaw ndox mo bi pa dotuma ci dotuma nak parce que certitude bima amone waaw tay awmako waaw dogu bo mo amone ci affaire nek buma defé ni dogu ma ci dal lolou def waaw amatu mako dogu rek la waaw mi xana gissone nit ki suy def su dogo ci ne li lu bax ni dina ko def mu dogo ci sincèrement dakoy man lu bon li dot façon duma ko def sincèrement du ko def mais amma su fekkante dafa nek nan non xam nga ak circonstances yi yoy bus bu ko tambalé moy affaire bu ko réussir parce que dogul ci mbir mi yalla ñu yalla may dogu deug go ak deug gi gimi andal deeng nga hmm qala mu wax ash-shaykh serign bi radi yalla gërum allah wa rabbul ta'ala ka jaanu ci mom manam cheikh abdass dabar radi yalla ta'ala wa mata sa yo xamantene daamat saxna az-zat jëm ji jaazuma tan di aji dog bi shay ci dara fa inna ash-shaytana li wer bor moy shaytan la yaqribuha duko jégué shaytan du jégué ko xamantene dafa dog wa innama al-ambadas ma yaqrabuha danako jege shaytan iza zahaba bu deme al-jazm dogu gogu min ha ci mom wo wote mom kat ya'lamu xam day xam bi zahabi ha ci dem gi dogu gi dem li ando ndax mom shaytan comme niko yenente bi waxe sallallahu alayhi wasallam mom shaytan yajri day daw minum ni adam ci doomu adam majrat dami ha ni deral di dawe ci yaram lolou mën na tek lolou boba mu nek masdar waya mën na nek majara dam manam ismu makan manam moy place bi deret ji di jaar ci yaram bi fa idara a bu ko gisee rek zahaba day daw su gisee waji dogu dogu bobu rek day digaw daw deeng aqbala mu dal di jublu alayhi ci alayha ci mom bil waswasi ci ay jax jaxal hatta mbete yafutu ha mu daru koy faddu al khayru yubi qala mu wax mom serim bi batay radiyallahu ghar wallahu bi ta'ala ay ka janu ci mom fal jazmu gis nga dogu misla kemo soar manam ay tabax yu kaw al madina yu dekk al hasin bo xamantene day aw tatala manam dekk bi nga xamne dañ ko ñongal aw dekk wo xamantene dafa am ay tabax yu kaw yo xamantene pour préserver dekk la ay fortress la deeng fa mata sa yo xamne kana nek na lil madinati ñeel dekk bi suwar tabax yoyé yu kaw yoyé la yasma'u du khamim fiha ci mom al adu non bi non bi du bu imaginer pour beut deuk bob fofu non parce que affaire bi dafa kawé comme tay buñ défé ben frontière comme ni wa États-Unis def sen frontière gis nga ak Mexique frontière affaire day kawé fil électrique wala yu mel non lolu xam nga gaay duñ ko duñ voilà mais comme mënu ñu def tamit frontière fiep nak mais buñ defoon fiep gaay duñ ci parce que comme dekk bi dafa reuy affaire bi dafa reuy mënu ñu def fiep deug waaye pour joxe won exemple la dal pour ñu mëna imaginer voilà ñu mëna comprendre voilà deug kon manam non bi du ko xamem wa mata sa ya xamantena khasala xewna fi suri ci ci tabax yoy miru kawe yoy non khalalon ay xar xar manam ay lo xamne mom dafa ay fay rek deug nga wa zaharat mu feñ fi ci mom abwaabu buntu ay buntu rek wa furajun ay fo xamne ay jaar way la ba dara day daal gaw al adu non bi li dukhul ngir mën sa dugg moy comme ni mexicain di def rek tamit etats-unis nga xamne dañuy def bu gisee ci ben frontière bo xamne ki na rek gisunu hélicoptère yi surveiller rek ñu gaw ndaw dugg wa deng fa ay bu shaytané waswasatuhu ak jax jaxalam tabi'un aji top la li ay bi ñel ayibu han suwaru zati li nga xamantene mom moy mur yoy nonu ñuy taxawal frontière jëm ji alladi bi nga xamne huwal jasbu moy dogu shaytané proportionnellement ni nga xamne nonu la nit ki dogom ni mu mel solo dogom ni mu woyofé ni mu amé ay fay ni mu amé ay ayib sheytaane non lay mëna duggé ci nit ki proportionnellement ak lool solo ni dog motax bo ko gis ñaan ko defal lu bax man non lool duma ko man c'est que xam nga ki mais xolal ñi balé mais li lay yim moy dañuy dem mais balé ji fanan fa de nga sa xaar ci xaw leena ray ñu ñak seen xaaliss de nga sonu tass mais téréwul buñ xeyé dañu normal dundu seen dundu mais imagineul ku nara jaam yalla na nara jaam yalla guddi gi da ngay gis légui tay bu dogul rek sétane day ñew nan ko non c'est que tu sais après suba gi da ngay sonu do ko mën day metti hein ak yoy da nga bëri programme yoy la lay wax ligéy bi ngay def da metti mënoko bolé ak di taxaw ay di nand gi gudd ay nafila ay wara télé yow yoyu da ngay gis nak doto ko mëna alors que contrairement ak gis nga ak ki nga xamné mom japp na ni mom man nako do façon da nako def koku da koy def ba para du ko wañi dara imaginer koor xam nga imaginer wéru koor lu mu tang gis nga dañu na wi koor yu day guddou da tang nangam mais setlu au moment où yo dog nga do façon da nga ko def parce que mëno ko baña def da ngay gis ne koor gi day jall non sans problème jek jek rek nga ne e koor gi legui une semaine na ci dess ngay dig après gay diko ne nek te koor gi liñ ko don xalaté yépp été bi lay tomber ak yoy da ngay gis koor gi day ñew jall voilà te logo yépp voilà xam nga loolu ko indi moy dogu gi nit ñi di dogu ci moment bobu ci ne de toute façon dañ koy wor quel que soit alpha dañ koy wor voilà de toute façon mënu ñu ko baña wor donc nak vaut mieux faire avec c'est tout gis nga est ce que gis nga comparer ko nak ak ko xamantene hein gis nga dogu ni mu wuté ni mu amé solo fofu donc fay nit ki ci sheytaane ay bo mi fay mu lay jaar nak lool donc day proportionnel ak lool nonou deng mota kon nak fal yubadir nak gawtu kullu aqilin kep ko xamantene ab borom xel la li islah ngir meuna yewenal meuna selal suwari manam mur yi nga xamne ñoy frontière zat yi jëmum ji hatta mbete la yaqrabu du ko jega shaytan wala yastanfizuhu te du ko dawlo du ko yobbu ci tiaxan insanu nit kenn du ko meuna duggal ci tiaxan wa min hadha al mana ci bobu le mana sami'tu la ko deggon mom serign bi radiyallahu mom cheikh abdass daba radiyallahu gërem allah wa riyalla ta'ala ko jaanu ci mom maratan ben yoon yaqulu munan aw yoon wa munan wax nan iza wa'ada bu digge as-sadiqu aju deggu ahadan kenn bi shay'in ci mbir min umuril akhirati ci mbiru al-akhirah ay dunya wala aduna fa in kana dem nek na fi waqti ci waqtu samaa'i degg gem lil wa'd ci digge ga sakinan mbirum aji dal han mutma'innan manam xelma dal ca tamit jaazuman mu dogu bi sidqil wa'd ci deggu digge gogo fofu lolo alamatun mandargala ala annahu nekat mom yudriku dana jotta zalika shay'a bobu le mbir la mahalata lol mon ta ñak su fekkante ne nit daf la dig dara diglo ko ci mbiru aduna wala ci mbiru alakhirah moment biñ la koy dig nga deg ko sa xel dal ci nga am tranquillité manam ak dogu gu lay wone li dal waaw comme diglo mu ko alhamdullilah amna ko kon bax lolu mandar gala buy wone ni lolu la budda manam munta ñak fokk da ngay am lolu waya wa in kana dem nek na fi waqti hijji jamono simaay deg gi ngoy deg lil wadi ngir ñel lan ñelo wax ñel ñel dige ga muttariban say mbir nek adi yeungatu dor dor manam han manam sa xel dalul murtaban ngay ci saka si sidqil wadi ci deg dige gogo fo lolo ala han ala annahu lol day manam fa alamatun day batay alamatun han def ko tepp mandar gala ala anno te kan mom la yudriku ne du jotta zalika shay bobu le mbir fal jazmu motax gis nga dogu bobu han mbir mi degeer ci yow nga dogu ci alamatun mandar gala al sidiq ñooñu deggu gi wa tahqiq ak ñi nga xamni ñoom ñoy incarner mbir reality mbir man dogu mandar gala ci ñoom lolou motax ngay gis ñun nit ku dogu nit ku deggu day faral di dogu day am détermination voilà moy dogo détermination déterminé voilà c'est la détermination moy jazm al azm moy résolution ça va dé bon nak la kay tobi né nak machallah machallah dé sax Allah kay xana dé mais lol kay manam pour wax différence bi pour ni voilà azm moy son jazm moy détermination voilà être déterminé voilà déterminé ou né li mom moy amna ken amna ko xamné tamit mom waxna mané mom sa yu déterminé wo né tay goudi gi di buma teudé nelaw dina gënt yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko gënt parce que dafa déterminé wo né dana ko def waaw non tay mom yek na na dina ko gënt ni déterminé wu da koy gënt wa ha la la té lolou am solo la moy nit ku dëgg ku sincère day am détermination bobu non ci mom wa day am une grande détermination d'ailleurs ci affaire yu bare bare bare té motax bu déggé nitu yalla yi da koy seen wax yi da koy deugal du ci am doute tout automatiquement da koy deugal parce que day xamna ñom duñu waxu ci xam té nitu yalla yi ñëmé wuñu yalla ñëmé go xamné dañuy taxaw di wax lo xamné leeru leen ak yu mel non et cetera motax détermination ak deug gogo non sincérité bobu lu am solo la première chose ci talibé moy lolu motax bokk na ci sa tarikha yi ëpp solo sax yi ci gëna mag moy i'tiqad mon al i'tiqad jazim e moy i'tiqad pass pass bo xamné bu jazim la moy bu dogo bobu ci lepp lo xamantene waxu cheikh tidiane la rabbelan wala ay jëfum wala ay doxalinam fofu la danger wu japp ne xeyna parce que contraire lool rek moy yaangi dingat bis bo jappé ni wala ngay def wala ngay nekké li wuté ni cheikh tidiane rabbelan do nekké do jappone waxa nga japp ne li tax moy ne yow sa boss peut-être mo gëna bax moy di nga ci ko yom tellement legui yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam nasallahu salaamatu wa afiya kon dal lolu kon mu ne wa kay mu ne kon nak nasalu ñi ngi ñaan allah bur yalla ta'ala ajka wajbi manhi ci xewalam wa fadlihi ak ngeenelam an yarzuqna ci mu wërsegalañu halawatu tafkay deggu wa asrarihi manam ak khalawato ak tiakay dogu gogu wa khala wa asrarihi ak mbotam amin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi ajma'in wallahu ta'ala alam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin